حدیثا 1305 به حدیث داده مدیار بد خود گلک آیت تهین گلک نشان السر مغمه یاوی تهین ام نابینی و عنه رضی الله عنه هر وصاش کسی عبدالله کره مسعودی ابا اثر بی قوله تعالی التفسیر آخفتنا خوده دا لقد رأى من آیات ربه الكبرى یعنی مسوگر پیغمبری صلی الله علیه وسلم اش آیت خوده یت مظن یت دیتی لشخرا مصدر بی اثری دا عبدالله کره مسعودی ادبیجت تفسیر ادکت ادبیجت رأى رفرفا یعنی پیغمبری صلوات خوده لبن رفرفا گدید محفیر گدید اخبر یا کسک بو سد افق السماء رخت عسماني جرتبون هندي هنت يوم عظمون أبدو أثر چون